Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-in love, Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Chacha. Hi na rin sa lahat ng staff at sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Masha na lang ang itawag niyo sa akin. 28 years old from Marikina City. Napasulat ako dahil may ilang parte ng buhay ko ang gusto kong i-share. At siguradong sigurado ako na marami ang makaka-relate dito. Pero uunahan ko na kayo, Popoy at Chacha. Medyo may something kasi sa story ko na alam kong tataas ang kilay ng listeners ninyo. Medyo natatawa tuloy ako habang tinatype ko tong sulat ko. Expected ko na kasi na masesermonan nyo ko mamaya. Galing ako sa isang broken family. Lumaki akong si mama lang ang lagi kong kasama. Babaero kasi ang tatay ko, Popoy at Chacha. Kinder pa lang ako. Madalas na akong magising sa gabi dahil sa pag-aaway nilang dalawa ni mama. Sigawan, sumbatan, sakitan, lahat na. Wala yatang araw na hindi ko nakitang bugto ang mga mata ni mama. Hanggang sa iniwan na kami ni papa at lalo lang nakita kung paano masaktan ang nanay ko. Mula noon, nagtanim ako ng malaking sama ng loob sa tatay ko. Lalong-lalo na sa mga naging babae at kabit niya. Parang sa murang edad, sinabi ko sa sarili ko na kasusuklaman ko lahat ng mga kabit sa mundo. Allergic kasi ako sa mga tulad nila. Galit ako. Kaya lahat ng mga babaeng kinakaibigan ko o nakikipag-close sa akin, kinikilala ko munang maigi. Kapag nalaman ko na kabit sila, wala na. Friendship over na. Ayokong ma-involve o magkaroon ng ganong klase ng mga tao sa buhay ko. Pasensya na kayo, Popoy at Chacha, pero ganun talaga ang mentality ko. Alam yan ng lahat ng taong nakakakilala sa akin. Lalo na ng pinaka-close friends ko na may boyfriend tapos nag-cheat sa kanila. Kumukulo talaga ang dugo ko, Popoy at Chacha. Kaya naman to the rescue ako lagi pagka may mga ganong eksena. Hello, Kirvin. Ano na, bakla? Nasaan ka na? Masha, nasin na. Medyo nata-traffic lang kasi ako, Kizzy. Pero huwag ka mag-alat eh. Buong-buo ang makakarating dyan, okay? Walang labis, walang kulang. Osha, bilisan mo na. Kasi kung ikaw buong-buo makakarating, yung isa naman dito, baka datnan mo nang wala sa kinuan. Kulang-kulang na. Bakit? Ay, huwag mo sabihin na tuluyan ng sirian, ha? Hindi pa naman. Para lang kasi siyang kandi lang nauupo sa kaiiyak. O, yan, pakinggan mo. Ay, kaloka naman, sis. O, sige na nga, magti-teleport na ako siya para makomfort na agad natin si madam. Basta, i-text mo na lang ako pag malapit ka na, ha? Bukas yung pinto, pumasok ka na lang. Oh, Rian! Ano na? Ano, ngangawaan mo na lang ba ako dito? Hindi mo pwedeng magkwento ka muna para naman alam ko kung ano bang problema. Ano, may nang-away ba sa'yo? May babae si Luis! May babae yung asawa ko! May babae siya! Ha? Ano? Niloloko niya lang pala. Niloloko niya ako. Pinagpalitan niya ako. Anong gagawin ko? Ano ba, Rian? Ano ba? Huminahon ka nga muna. Ikwento mo muna sa akin lahat ng detalye. Pwede? Hindi kita matutulungan kung magwawala ka lang ng ganyan. Okay. Oh. Paano mo nasabing may babae ang asawa mo? May pruweba ka ba na huli mo mismo? Ganito kasi yun eh. Nag-umbesa kasi yan nung madalas na siyang inuumbaga na uwi. Oh my God! Naku, dyan talaga nag-uumpisa ang lahat, Besh. I'm sure may ibang dinadaanan pa yan bago umuwi sa'yo. Ayun na nga eh. Tapos napatsin ko rin parang nag-iba na yung ugali niya sa akin. Oh, parang iba, Besh. Tulad ng? Hindi na siya ganun kalambing sa akin eh. Wala na siyang oras para sa aming dalawa. Yan! Nawawala na siya ng gana sa'yo kasi may iba na nga nagpapagana sa kanya. Tama. Tapos, napansin ko rin na parang tinatago niya sa akin yung cellphone niya. Pag may mga katek siya na pinagdududahan ko, Nasabihin niya paranoid lang ako. Nabinibigyan ko na naman ng issue yung mga bagay-bagay. Nagdadahilan lang yan. Sus, huwag kang maniniwala sa mga hirit nilang ganyan. Mga palusot lang nila yan. Ops, ops, ops, ops. Ano yan, ha? Tapusin mo muna ang pagkukwento bago ang iyak. Pakibalik ang luha. Pakibalik. Yan. Alam mo kasi, Masha, hindi ko pa naman talaga siya nahuhuli, pero alam mo naman yung kutob nating mga babae, di ba? Of course, Besh. Huwag nila minamaliit ang woman's instinct, ha? Isa yan sa mga powers natin, mga babae. Nararamdaman ko kasi talaga na may iba na. Ganito, sino naman yung suspetsa mong babae niya ni Luisa? Office mate ba niya? Kabarkada, kaklase ng college, kachat online, o baka naman mamaya kapitbahay niyo lang, ha? My God! Masha, yun na nga yung kinakabaliw ko. Hindi ko alam paano kung huhulihin yung kalaguyon ng asawa ko. Hindi naman pwedeng puro kutob lang, diba? Dapat talaga may problema rin ako. Madali lang yan, no? Kung ako sa'yo, lasingin mo, tapos pagtulog na, saka mo kalikutin yung cellphone niya para malaman mo kung sino yung lagi niya katawagan at ka-text. Ganun. Paano ko? O kaya naman, pag alam mong late na naman siyang uuwi, pasundan mo. Kaya, ikaw mismo, hanapin mo kung saan naglulunggay ang asawa mo pag inuumaga na sa labas. Paano ang hirap ano? Ay, ito, may naisip ako. Ano kaya kung i-prank call natin yung asawa mo? Kunwari, iibahin ko yung boses ko, tatawagan ko siya. Kunwari, nakilala ko lang siya somewhere, tapos makikipag-flirt ako kuno, tapos titignan natin kung kakagat siya. Wag, ayoko niyan. Hindi ba parang lalo kami mag-aaway pag ginawa ko naman yan eh. Baka kung ano namang isipin nun sa akin. Sabihin nun, wala akong tiwala. Nagsisimula na naman ako ng issue kung ano-ano, etc. Sira! Hindi mo naman gagawin yun kung hindi niya ipinaparamdam sa'yo na may ginagawa siyang kalokohan, diba? Paano nga kung wala naman pala? Baka nga nag-overthink lang ako. Pero hindi talaga. Masha, feeling ko talaga totoong may babae siya eh. Ano nang gagawin ko? Hindi niya ba ako mahal? Hindi niya na ba ako mahal? Pangit na ba ako? Ano ba? Mali ka nga rito. Tama rin ang kakaiyak, oy. Walang mangyayari kung lagi ka lang magmumukhang kawawa. Alam mo, yung mga kabit na yan, hindi dapat iniiyakan yan. Ikaw dapat ang nagpapaiyak sa kanila. Kasi sila yung naninira ng relasyon. Pasensya na kayo, Popoy at Chacha, kung nagmumukha kong masyadong judgmental. Hindi ko lang talaga kinakaya na may mga kaibigan akong nagdudusa dahil sa may mga kabit ang mga karelasyon nila. Naalala ko kasi si Mama. Nakakakulo talaga ng dugo. Tsaka ako kasi yung tipo na palaban at walang inuurungan. Lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko na huwag nang pagmukhaing kawawa ang mga sarili nila, lalo na kung inaabuso na sila. Napakahirap kayang maging babae, di ba Ate Cha? Marami tayong needs and wants na hindi maiintindihan ng karamihan sa mga lalaki. Tapos sa dulo, kapwa babae pa rin ba ang mga tatraydor sa atin? Aba, Popoy at Chacha, hindi pwede sa akin yun. For me, likas na talaga sa mga lalaki ang natutokso. Hindi naman natin sila makokontrol na huwag tumingin o ma-attract ng panandalian sa iba. Kaya naniniwala akong nasa babae pa rin ang kontrol. Nasa babae pa rin kung ilalagay mo ang sarili mo sa posisyong makakasira ka ng relasyon at makakasakit ng kapwa mo babae. Sorry ulit for the term, pero wala sanang third party kung walang mga kumakabit. Kaya sa mga babae na nagpapatalo sa mga kabit ng karelasyon nila, well, nandito ako para sa inyo. Pinanganak siguro ako para ipagtanggol ang bandera ng mga babaeng faithful at loyal. Uy, Kervin, ano? Nag-reply na ba si Rian? Sabihin mo, nandito na tayo sa may labas ng office ng asawa niya. Kalang te, okay. Natadad ko na nga ng text eh. Kaso wala pa rin sagot si madam mo. Ano? Tawagan mo na lang kaya. Diyos ko, kanina pa tayo dito. Alisin ko pa lang ng madaling araw. Gising na ako para na maisagawa tong plano natin. Sabay heto siya, wala paramdam. Ito na. Saglit lang. Tatawagan na po. Oh, ano? Nagre-ring ba? Oo, nagre-ring. As in, nagre-ring lang, girl. Hindi sinasagot eh, nakakaloka. Ano pa naman Itong si Ian kahit kailan talaga, oh. Siya na nga tinutulungan, tapos parang siya pa itong ayaw makipag-ooperate. Eh, baka natakot. Eh, di ba nga, nag-aalangan pa siya dito sa plano natin na hulihin yung girl office mate na babae kuno ng asawa niya? Anong babae kuno? Ang sabihin mo, babae talaga ng Luis na yun. Hindi pa tayo nakaka-sure. Ngayon pa lang natin mapapatunayan, girl. At sana matsempohan natin na doon talaga galing yung Luis, kaya hindi siya nakauwi kagabi kay Rian. Nakaka-excite! Ipapauto din kasi siya sa gunggong na yun, eh. Halata-halata naman na niloloko siya, nagbubulag-bulagan pa. Abate, anong magagawa natin kung gano'n niya kamahal yung hubby-lovey niya? Sus, mahal-mahal. Kung yung pagmamahal na yun ang mas magtutulak sa asawa niya para lokohin at abusuhin siya, pues, hindi na pagmamahal yun. Katangahan na ang tawag doon. Ay, naka. Oh, ano yan? Ba't ganyan ka makatingin? Tama naman yung sinabi ko, ah. Wala lang. Natawa lang ako na daig mo pa si Rian kung makareact dyan. Eh, mas affected ka pati, eh. Mas may energy ka pang solusyonan yung problema niya kaysa sa kanya. Ay. Ibang klase, di ba? Paano pa kaya kung... Ano? Paano kung ano? Huy, masyabat na tulala ka dyan, oy! Teka nga, ano ba tinitingnan mo dyan, ha? Karin, nakikita mo ba kung ano nakikita ko? Ha? Eh, saan ba kasi? Ayan mo! May isang lintang nakadamit, nakakapit at parang as na lumiling ka sa isang lalaki habang papasok sila sa loob ng building! Oh my God! Masha, yan na ba si Luis? At yung babae niya? Bingo! Kervin, handa ka na ba sa gera? Alakate! Teka, huwag mong sasabihin. Susugurin mo yung dalawang yan. Eh, papasok pa lang yata yan sa trabaho. O, tinan mo. Ano ka ba, te? Parang hindi mo kilala ang isang Masha. May sarili akong style at pamamaraan sa pag-atake. Nakalimutan mo na ba? Ay, oo nga pala. Oh, sige, sige. Ikaw ang bahala. Basta, pag kailangan mo ng backup, andito lang akis, ha? Sure! Abangan mo kung paano ko tuturuan ng leksyon niya ng lintang babae yan. My God, Masha! Hindi ko pa rin talaga ma-imagine kung paano mo nagawa yun. Teka, ang alin ba? Yung pangtutusta niya sa kabit ni Luis? O yung one-on-one nila na akala mo abogada itong si Masha? Oo, yun! Huh? Grabe! Baka talaga, friend? Kwento mo nga kung ano pa yung ibang sinabi mo doon sa babaeng yun? Well, tinakot ko lang naman siya ng bonggang-bongga. Mm-hmm. Siyempre, pinagmalaki ko yung connections ko. Sinabi ko na marami akong kilalang magagaling na lawyer na pwedeng tumulong sa'yo just in case hindi niya tigilan ang asawa mo. Oh, ano, Madam Rian? Ano, bangis ba? Yun lang yung sinabi mo para tanda rin niya ako ng text ng pagsusorit pagtatanggol sa sarili niya? Eh, natupi na siya agad ng ganun-ganun lang. Wait, hindi lang yan. Siyempre, pinaandaran ko rin siya ng mga pananakot na kunwari marami rin akong connection sa hotels kung saan posible silang tumatambay ng asawa mo. Hala! Pero totoo yun? Marami kang connections, friend? Hindi naman as in marami. Mga... dalawa lang. Sinatsarot ko na lang kumbaga. In-exaggerate ko para kabahan ng bongga si ate girl. At alam mo ba, Rian, kahit nasa malayo ako, kitang-kita ko yung mukha ng babae. Abad, kabang-kaba naman si ate mo, girl. Halatang guilty-guilty sa mga kalokohan nila ni Luis. So, ibig sabihin yan, titigilan niya na talaga yung paglalandi niya sa asawa. Correct na malaking check, girl. Mm-hmm. Alam mo naman, pag si Madam Masha na ang dumali, nang mamasakriya ng mga kabite. Pero, paano kung si Luis ayaw tumigil? Paano kung bukod sa babaeng yun, may iba pa pala? Paano kung ayaw na pala talaga sa akin? Nagsasawa na siya. Gusto na niyang humanap ng iba. Ay, naku! Ano, ito na naman tayo, girl? Akala ko pa magsiselebrate na tayo ngayon. Eh, ba't may umiyak ka na naman dyan? Si Luis talaga yung gusto mong maliwa, eh. Ayan na. Ganun mo nga, oh. Naka 58 missed calls na ako sa kanya ngayong araw. Tinantad ko pa ng texts at chats. Pero wala. Dead ma lang. Feeling ko lalo siya naganit sa akin dahil sa nangyari. Rian, huwag mong isipin na kasalanan mo kung bakit nang bababae ang asawa mo. Wala sa'yo ang mali, okay? Ang mga lalaki, likas na may kahinaan ang mga yan pagdating sa tukso. At bumibigay lang sila dahil sa mga makakate at malalanding kabit na yan. Kaya dapat tinitiris na yung mga yan, eh. Oh, Diyos ko, nagigiyo talaga ako, eh. Nakakatawa, Popoy at Chacha, pero ang laking achievement na sa akin pag may kaibigan akong naipaghihiganti ko. Hindi naman sa super pakilamera na ako sa mga love life nila ha. Sobrang concerned lang talaga ako. Takot ako na may babae na namang maiwang luhaan dahil sa mga kapwa babaeng nagpapadala lang sa mga panandaliang emosyon. Ito ha, Popoy at Chacha, ikukwento ko lang din. Alam nyo ba, nung una at huling beses na nagka-boyfriend ako, nag-cheat sa akin yung lalaki. Sobrang sakit noon, kaya mula nung nahuli ko sila nung babae niya, wala nang palipaliwanag, wala nang masyadong drama, nakipaghiwalay agad ako. Inunahan ko na siya. Pagkatapos noon, nag-set ako ng rules para sa sarili ko. Na next time magkaka-boyfriend ako at kung gugustuhin ko pang magka-boyfriend, dapat bago ko siya i-date, alam ko lahat ng history at background niya. Pag may anything related sa cheating, nililigwa ko na agad. Sobrang naging maingat na ako. Pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako magiging kagaya ng mga taong kinaaayawan ko. Pagpama siya. Balik din ang kaseksihan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matawag. Sino to? Anong number? Sino na kaya to? Hello? Hello po. Good morning. May I speak with Masha Dominguez po? Speaking. Miss Masha, hello po. Yes, hello. Ano? Anong kailangan nila? Ako po si Terence. Kung natatanda niyo po, ako yung nagpa-fill up sa inyo ng promo ticket last month po. Nung nag-attend po kayo ng event sa Convention Center sa Pasay. Terence. Event, Convention Center. Okay. Natatandaan ko na. Ikaw yung marketing staff, yung makulit na nangaharang at namimigay ng flyers sa tickets that time, tama? Opo, ako nga po yun. Pero grabe, Miss Masha, yun talaga ako natandaan sa pagiging makulit at nangaharang. Bakit? Totoo naman, di ba? Makulit ka naman talaga. Yung tipong nakakairita na at mapipilitan na yung mga taong mag-avail ang ino-offer nyo kahit hindi naman sila interested. Ma'am, parte naman po kasi yun ang trabaho namin and nag-benefit din naman po kayo na good way kasi nabunot kayo sa raffle, di ba, ma'am? Well, oo nga naman. Anyway, bakit ka nga pala napatawag? Kasi ma'am, ang totoo po kasi tapos na yung paraffle, di ba? Nakuha ko na yung home appliance na price. So ano kayong dahilan ng pag-contact mo sa akin ngayon? Gusto lang kita makausap. Ha? Ano? Sabi ko, gusto kita makausap, Masha. My God, okay. Gets ka na. Sa way na pakikipag-usap mo sa akin ngayon, I guess hindi na related sa trabaho mo yung sasabihin mo. Tama? Yep. Kaya sana pwedeng kausapin mo ko na parang kaibigan mo, parang empleyado mo. Medyo nakaka-intimidate ka kasi. Kapal. Alam mo, nasa gym kasi ako ngayon. Busy ako, wala na akong panahon para sa mga trip mo, okay? So, ibababa ko na tong tawag. Maghanap ka na lang ng iba mong pagtitipan. Okay lang, sige. Baba mo. Mag-usap na lang tayo in person pagkatapos mo dyan. Ano? Mag-coffee tayo. Tamang-tama, may coffee shop sa tabi ng gym kung nasan ka ngayon. Wait, are you... Ini-stalk mo ba ako, ha? Nasaan ka? Ang creepy mo, ha? Alam mo bang pwedeng-pwede kitang i-report o i-reklamo sa ginagawa mo? Ginagamit mo yung personal information ko sa ibang agenda mo! Teka lang, Miss Masha. Huwag naman tayo masyadong judgmental. Wala akong intensyong masama, okay? Kung ako sa'yo, itala na tayo mamaya. Huwag kang mag-alala. May bago kami palapon. Mahalin mo, swearing ka ulit. No way! Mamaya modus yan, eh. Busy ako. Sige, bye! Hintayin kita dito sa labas, Miss Masha. Thank you. Ayan na, nafilapan ko na, pirmado na rin. Siguruhin nyo lang na mabubunot ako dyan sa paraffle nyo na yan. Para naman di sayang yung pamimilit at pangungonsensya mo sa akin. Pambalato ko na yun sa'yo in advance. Alam mo, hindi lang naman to yung dahilan kung bakit niyaya kita magkape. Ay, ano nga, trip mo lang ganun. Hindi naman, ganito yan. Alam mo kasi, ako, naniniwala ako sa swerte. Lumaki ako sa pamilyang naniniwala sa mga lucky charm. Tapos? Natutuwa lang ako kasi mula nung nanalo ka sa raffle, tapos ako yung nagbigay sa'yo ng ticket, feeling ko, nabuhay lahat ng swerte sa akin. Alam mo yun, parang in-unlock mo lahat ng possibility sa career ko. Talaga lang ha, parang mo nang nasabi. Okay, tingnan mo. Mula nung nag-cross ang landas natin, napromote ako sa trabaho. May mga na-close akong bagong clients, nadagdagan yung income ko. Tapos, ang gaan-gaan lagi ng pakiramdam. So, ang sinasabi mo, naging lucky charm mo ako, ganun. Exactly! Kalukuhan. Alam mo, kung may iba ka pang sasabihin, sabihin mo na, ha? Kasi marami pa akong gagawin eh. Kailangan ko nang umuwi. Okay. I guess, magkita na lang tayo ulit next time. Siguro medyo pagod ka na, kaya mabilis ka mairita sa akin. Mabilis ako mairita sa mga makukulit at feeling close. Okay? I-close mo ako. Maging close friends tayo para hindi ka na mairita sa akin, di ba? Ano naman yan eh. Joke ba yan? Wait lang, tatawa ako ah. Pwede na ba yun? Thank you sa time kong sinayang mo, ha? Kapis na nga. Uy, Masha! Saglit lang! Uy, magkikita pa tayo, ha? Sana next time, lagi ka nakangiti. Bagay sa'yo, eh. Popoy at Chacha, biglang may isang Terrence na sumulpot sa buhay ko. Napakakulit niya. Text siya ng text, tawag ng tawag. Sobrang papansin. Napaka-stalker. Ayokong magpa-distract sa kanya, pero ang laki niyang istorbo sa pang-araw-araw na buhay ko. Hindi talaga siya tumitigil kahit na anong pagsusungit at pagbabanta ko sa kanya. Meron ngang isang beses na inabangan at hinintay niya talaga akong makalabas ng mismong opisina namin. Napilitan akong kausapin siya noon para prangkahin at sabihin na tigilan na niya ako sa pangungulit. Pero talagang persistent si Terrence, Popoy at Chacha. Gusto raw niyang makipagkaibigan sa akin at sabi niya wala raw akong choice kundi tanggapin ang friendship na inaalok niya. Hindi raw siya titigil hanggat hindi niya ako napapangiti. And at that point, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng ilang taong pagiging single, kinilig ulit ako. At parang may something sa kilig na yon. Kasi dahil doon, nabigyan ko ng chance si Terrence na mas makilala ko. Naging close kami to the point na nakalimutan ko yung mga bagay na dapat kong ginagawa bago ako makipagpalagayan ng loob sa isang lalaki. Ang bilis kong naging komportable kay Terrence. At yung saya na nararamdaman ko kapag kasama siya, parang hinahanap-hanap ko na. Nagpapatuloy sa MOR. My only radio. Popoy at Chacha, so ayun na nga, naging super close friends kami ni Terrence. Tumagal yun ng halos ilang buwan. At aaminin ko sa inyo, may kakaiba akong pakiramdam ng mga panahong yun. Alam ko kasi na may something sa aming dalawa pero hindi namin napag-uusapan. Walang may lakas ng loob magtanong. Lalo na ako. Nagdedepende lang ako sa kung anong ipaparamdam sa akin ni Terrence tuwing magkasama kami. Basta't nagkakaintindihan kami, yun ang mahalaga. Hanggang sa dumating yung part na na-realize kong may isang side pa pala ako na hindi ako aware na meron ako, ha? May isang araw kasi na nakipagkita sa akin si Terrence at meron siyang naikwento sa akin. So paano, Terrence? Salamat sa paghatid, ha? Gusto, ayun mo ba? Ay, hindi na pala sa paghatid, pati sa pagsama sa mall at pagbitbit nitong mga pinamili ko. Sanay na ako, no? Ilang buwan ko na kayang routine to tuwing lumalabas tayo. Oo nga eh. Sorry kung parang lagi kitang ginagawang alalay, ha? Oh, hindi. Hindi naman. Ano? Hindi naman masyado? Medyo lang. At medyo, medyo may gumugulo lang sa isip ko eh. Ha? Gumugulo sa isip mo, ano? Ay, wala. Wala yun. So, paano? Mauna na ako. Magpahinga ka na. Gabi na rin. Kasi iwasan mo magpuyat. Sige ka, magkakatigyawat ka. Joke lang. Ikaw talaga. Dami mong alam. O siya. Sige na, babay na. Good night. Salamat ulit, ha. Okay. Good night din. Good night. Ingat. Good night. Alam mo, kanina pa tayo good night ng good night. Pero hindi ka pa rin umaalis. Uy, ano na, Terrence? Ba't nakatitig ka lang dyan? Uy! Ano ba? Ay, okay ka lang ba? Para may sasabihin ka. Alam mo, kanina ko pa napapansin yan. Para kang balisa na hindi ko maintindihan. May problema ka ba? Problema? Tingin ko hindi naman siya problema. Blessings, regalos, swerte. Ganun siya actually. Ano ba kasi yon? Opportunity? Event? Masya, pwede ba tigilan na natin to? Tigilan ng alin? Yung ganitong pagpapaligoy-ligoy natin. Ilang buwan na tayo nagpapakiramdaman sa isa't isa. Alam kong alam mo yung ibig ko sabihin eh. Aha. Eh, medyo malalim na rin naman yung pinagsamahan natin bilang magkaibigan, di ba? Oo. Oo naman, bakit? Eh kasi feeling ko ah, ready na tayo. Feeling ko, iisa lang yung destination na gusto nating puntahan. Tingin mo ba, pwede mag-level up tong namamagitan sa ating dalawa? Alam mo kasi... Masya, gusto kita. unang beses pa lang kitang nakita, may naramdaman ako kakaiba. At nung napalapit na tayo sa isa't isa, mas lalo ko napatunayan na ito na yon, na ikaw yung klase ng babae na matagal ko nang hinahanap. Yung babaeng gusto kong mahalin. Terence. Gusto mo rin ba ako? Pareho din kaya tayo na nararamdaman para sa isa't isa? Terence, gusto kita. Okay? Oo, tama ka. Matagal na tayo nagpapaligoy-ligoy. Naghihintayan lang tayo, kumbaga. Kaya ganito yung reaction ko ngayon. Kasi hindi ako makapaniwalang nandito na tayo sa puntong to, na aminin na rin natin sa isa't isa yung totoong nararamdaman natin. So, ibig sabihin... Oo na, Terence. Pwede na tayong mag-move on sa next level. Pero syempre, may ko mag-initiate, hindi ako. Bo, syempre naman. So, formal na ba kitang liligawan yan? Alonzo, hindi ka pa pala naliligaw sa lagay na yan? Hindi pa kasi ito yung pinaka-best ko eh. Kumbaga, patikim pa lang to eh. Okay, sabi mo eh. Kaso, bilang nandito na rin tayo, may isang bagay lang ako sanang gustong sabihin sa'yo. Ano naman yun? Teka, para maseryoso yan ah. Na-curious tuloy ako. Sa loob kasi ng maiksing panahon, nakilala kita ng lubusan. Kabisado ko na kagad yung mga hilig mo, paborito mong pagkain, pabango, style ng damit, kung kailan ka tinotopa, at higit sa lahat, nalaman ko ano yung bagay na ayaw na ayaw mo sa isang tao. Hmm? Tulad na? Ayaw mo sa mga lalaking may asawa na, pero pumapatol pa rin sa iba. Ha? Well, sino bang may gusto, di ba? Alam naman nating lahat na mali yun. Kasalanan yun kahit sa mga hindi pa kasal, di ba? Pero, depende naman siguro sa sitwasyon. Depende sa intensyon ng dalawang taong involved. Anong ibig mo sabihin? Terence, alam ko kung ano tinutukoy mo. Alam ko na lahat, matagal na. Alam mo? Teka. Alam ko kung kasal ka na, may asawa ka na. Pero matagal na kayong hindi nagsasama, tama? Oo, mag-aapat na taon na. Wala kaming anak. Sinubukan ko ng mga ayusin nung umpisa, pero siya talaga tong may ayaw eh. Parang mas mahalaga talaga sa kanya yung career kaysa sa love life. Feeling ko nga, pinakasalan niya lang ako para may pakilala siya sa pamilya niya. Pero, Masha, sana hindi maging halilang Terence, sa atin yung... Huwag kang mag-alala. Kung anong mang klaseng nakaraan ang meron ka, tatanggapin ko yun ng buong buo. Mahal kita at handa akong harapin lahat ng kayang ibigay at ibato sa akin ng panahon at pagkakataon. Ito na yung nakakalokong twist ng kwento ko, Popoy at Chacha. Oo, matagal ko nang alam na may asawa si Terence. Nung una, nag-alangan akong alamin lahat ng tungkol sa kanya. Natatakot kasi ako dahil may kutob ako na may tinatago nga siya sa akin. Pero alam nyo, kahit na anong iwas ko sa bagay na yon, nalaman ko pa rin eventually. Ang sakit, Popoy at Chacha. Napatanong na lang ako sa sarili ko kung totoo bang nangyayari sa akin to that time? Ako pa ba yung Masha na kilala ko at ng lahat? Bakit kaya hindi ko napigilang mailagay ang sarili ko sa sitwasyon na yun? Bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, kay Terence pa ako nahulog? Sa isang lalaking may asawa na. Hindi ako makapaniwala na minsan sa buhay ko, nagawa kong maging isang taong pinakakinaaayawan ko. Ewan ko, Popoy at Chacha, sa maniwala man kayo o sa hindi, sobrang nahihirapan ako. Ayokong mawala kung ano man yung meron kami. Gusto kong inatan at alagaan ang lahat. Yung tipong wala akong pakialam kung anumang iisipin sa akin ng mundo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung lakas ng loob ko para ipagpatuloy yung mali. Basta ang alam ko lang, mahal ko si Terence at tatanggapin ko lahat. Kahit ang sakit humiling ng permanenteng kasiyahan sa isang sitwasyon na alam mo namang panandalian lang. Hello, love. Sorry ah, ngayon ako nakatawag. Patulog ka na ba? Okay lang, love. Hindi pa naman ako inaantok eh. Tsaka hinihintay ko talaga yung tawag mo. Ilang linggo ka na kasing sobrang busy. Hindi na tayo halos nagkikita. Minsan na lang din tayong magtawagan. Miss na kita eh. Ako rin naman, love eh. Miss na kita. Hindi, huwag ka mag-alala. 3 weeks na lang makakabalik na ako sa dati kong shift. Wala na ako masyadong overtime noon. Teka. 3 weeks? Hmm? Eh, diba, love, sabi mo sa akin yung isang araw, huling linggo na to na hectic schedule mo. Eh, biglang may inannounce sa group chat namin na work eh. Nag-extend daw yung client, kaya ayun, naabutin kami ng 3 weeks. Eh, paano pala, love, yung lakad natin bukas after work mo? Nangarin yung sasabihin ko sana sa'yo, love. Kaya rin ako napatawag. Paala ko sanang risked na lang natin. Pero diba, love, kakasked lang din natin nun. Pang ilang postpone mo na to ng date natin eh. Pasensya ka na talaga, love, ah. Alam ko nagtatampo ka na kasi laging hindi natutuloy yung mga pagkikita natin. Baka nga nagagalit ka na eh. Hindi naman sa nagagalit, love. Siyempre, namimiss lang din kita. At bukod doon, nag-aalala rin ako sa'yo. Baka kasi na-overwork ka na eh. Baka napapabayaan mo na yung sarili mo. Oo, ang thoughtful naman talaga ng girlfriend ko. Masyado nag-aalala. Alam mo, love, mukhang lalahanin kasi malakas ako. Sanay ako sa mga ganitong workload. Talaga lang ah. Baka naman sa sobrang busy mo, pati pag-inom ng vitamins, nakakalimutan mo. Love, hindi po. Araw-araw ako nagtatake ng supplements. Siyempre, kailangan ko din yun dahil lagi akong puyat. Mabuti naman. So kapag uwi galing sa trabaho, magpahinga ka na agad para makabawi ka ng tulog. Nakikita ko sa mga photo na sinasend mo na lalaki na ng eyebox mo. Mukha ka ng zombie. Mukhang zombie. Pero at least yung pinaka-pogi naman sa lahat ng zombie, di ba? Oo na, sige na. Pero teka, love. Ikaw, nililibang mo ako ha. Balik tayo dun sa schedule mo. Oh, so, kailan na tayo magkikita? Kung re-reschedule natin yung date natin bukas, kailan? Update na lang kita agad, love. Check ko pa kasi, mahirap na magsetuli ng hindi sigurado. Baka malagot na ako ng sobra sa'yo pag nag-cancel ulit ako eh. Naku, hindi ka lang malalagot sa akin, love. Baka mabugbog pa kita. Saka, love, baka umuwi rin kasi ako sa day off ko nitong darating na linggo eh. Uuwi ka? Sa mga kapatid mo? Oo eh. Sinanay daw kasi medyo nagiging sakitin. Bala ko lang sana bisitahin. Matagal na kasi ako hindi nakaka-uwi ron. Okay, sige, sige, love. Basta, balitaan mo ako lagi, ha. Saka, love, alam mo ba, may good news pala ako sa'yo. May kaklase ako nung college, Nathan. Niyaya ako maging business partner si Tatay yung resto bar doon sa lugar namin. Wow! Uy, ang galing nan, love. So, ano, tinanggap mo? Hindi pa nga, love, eh. Bakit naman? Ayaw mo ba? Gusto ko, love, syempre. Ang gandang opportunity nun eh. Ang kaso nga lang na nagkakasakit si nanay, sunod-sunod yung pagpapadala ko ng pera sa kanila, wala kininabawa sa ipo ko. Hindi na nga siya para may pangamag na sa magiging puhunan namin ni Nathan. Nasa 50k din kasi halos yun eh. Pahihiramin kita. Ha? Ano, love? Ang sabi ko, pahihiramin kita. Huwag ka nang mamroblema kasi maitatayo nyo yung resto bar na pinaplano nyo. Oh, love, naano ka ba? Laki-laki halaga nun eh. Love, tangkapin mo na. Sige na, once in a lifetime lang na opportunity yan. Sayang naman kung palalampasin mo lang. Pero love... Oh, basta, sabihan mo na lang ako kung kailan mo kailangan yung pera, okay? Para ibang transfer ko na lang, wala rin naman akong pagkagamitan ng ipon ko sa ngayon eh. Ibalik mo na lang sa akin pag nakaluwag-luwag ka na, okay? Tulungan tayo, di ba? Kaya wag mong isipin na abala sa akin yung mga pagtulong ko sa'yo. Pakiramdam ko, Popoy at Chacha, naging mundo ko si Terrence. Sineryoso ko ang lahat sa amin to the point na hindi ko na namalayang lampas isang taon na ang ganung setup namin. Ang dami ko nang na-invest na emosyon, panahon, effort at nakakahiyamang aminin. Meron din mga oras na ako pa ang gumagasto sa kanya. Nakakainis, di ba, Popoy at Chacha? Yung mga di ko inaasahang magagawa ko, nagawa ko ng minahal ko si Terrence. At ang sakit kasi, pagpatago kang nagmamahal, patago ka rin nasasaktan pag meron kayong hindi pagkakaunawaan. Pag nababaliwala ka, pagpakiramdam mo hindi na ikaw yung pinipili niya. Kasi Popoy at Chacha, noong mga panahong yun, nagkakalabuan na kami ni Terrence. Hindi ko lang masyadong iniintindi pero malinaw sa akin na nanlalamig na siya. Tapos ako naman, kahit ang bigat-bigat na ng loob, wala akong mapagsabihan. Hindi naman kasi pwedeng malaman ng iba eh. Kaya ang hirap talaga. Sinabayan pa noong mga panahon na nagkaroon kami ng sunod-sunod na away. Parang bigla na lang naging toxic ang lahat. Maraming nagbago. Pagkatapos, parang ang hirap-hirap ng makawala. Nga siya ang nangyari. Ba't parang kanina ka paaligaga dyan, ha? Kaya nga, friend. Saka ba't parang nag-i-impake ka na ng mga gamit mo? Uwi ka na ba? Mga besh, sorry ha. Pero kailangan ko na talagang umuwi eh. May emergency kasi sa bahay. Bawi na lang ako sa next na pagkikita natin. Sorry. Betty, Ngayon na nga lang tayo halos nagkasama, di ba? Lagi ka kasing nawawala. Naman di ka na rin masyado nagpaparamdam. Oo nga, Masha. Namimiss ka na namin, no? Ano ba kasing ganap sa buhay-buhay mo, ha? Hindi mo na kami binabalitaan, ha? Saka na lang ako magkukwento sa inyo. Masyado lang kasi talagang busy. Marami na rin akong ginagawa ngayon. At buka marami ka rin hindi sinasabi sa amin ni Riente, sa totoo lang. Ha? Ano maraming hindi sinasabi? Tulad naman ng ano, wala naman akong tinatago sa inyo eh. Kakaibigan kaya tayo, di ba? Hindi naman namin sinasabi ng lilihim ka, friend. Nag-aala lang kami ni Kervin sa'yo. Baka kasi may mabigat kang problema pinagdadaanan tapos hindi mo lang masabi sa amin, di ba? Wala nga. Ano mabigat na problema? Hindi naman naisip yun. Eh kasi naman, ating. Tignan mo nga yung itsura mo, oh. Nangangayayat ka na. O, lagi ka pang mukhang haggard. Parang laging problemado sa buhay, eh. Ang baba palagi ng energy mo. Anyari ba kasi? Kaya nga. Naninibago lang din kasi kami sa'yo. Hindi ka naman dating ganyan. True. Tapos pati sa Facebook, ang tahimik mo. Hindi namin matrace kung bakit ka nagkakaganyan. Kabahan na nga ako sa'yo, Masha, eh. Baka mamaya niyan, may nakakamatay ka na pala sakit, ha? Ay. Tapos hindi mo lang masabi sa amin kasi ayaw mo mag-alala kami sa'yo. Mga siraba kayo. Wala akong nakakamatay na sakit, okay? At wala rin akong mabigat na problema ang pinagdadaanan. Okay na okay ako. Talaga lang, ha? Oo nga. Ako pa ba? Hindi ako tinatabla ng mga kung ano-anong stress o problema sa buhay. Para namang hindi nyo ako kilala. Ako kaya si Masha. Busy lang talaga ang lola nyo dahil naghahabol ng promotion. Okay? Kaya sige na, bye na. See you next time. Love you! Sorry, hindi ko alam na kayo nakapapla naghihintay sa labas. Sana kasi sinagot mo yung tawag ko, di ba? Ano bang silbi ng phone mo? Pan-display lang? Okay. Ano bang pag-uusapan natin? Ba't bigla ka nagpunta rito? Tyron, seryoso? Tinatanong mo pa talaga yan? Ibig sabihin, hindi mo alam na marami tayong dapat pag-usapan. Ganon. Masha, ayoko lang makipagtalo, okay? Gabi na. Pagod na ako at gusto ko na magpahinga. Hindi lang ikaw ang pagod at gusto na magpahinga, Terence. Sana naman kahit minsan isipin mo rin ako. Hindi lang puro sarili mo. Ano ba talagang pinupunto mo, ha? Ba't nagpaparinig ka pa? Eh, ba't hindi mo na lang ako diretsuhin, di ba? Ang dami mo pang pasikot-sikot, eh. Sige, kung yan ang gusto mo. Tatanungin kita, diretsa ang sagot dapat. Ano ba nangyayari sa atin, Terence? Bakit nag-iiba ka na? Ba't parang nawawala na yung relasyon natin? Tayo pa ba o ano? Kasi nagmumukha na akong tanga, eh. Sorry? Sorry saan? Sorry kasi umabot pa tayo sa ganito. Anong ganito? I-explain mo! Kasi hindi ko na naiintindihan, eh. Ang tagal mo na akong binabaliwala, Terence. Lagi mo idinadahilan na busy ka sa trabaho, busy ka sa ganyan. Pero ang totoo, nakikita lang pala kayo ng asawa mo. Masha. O ano? Subukan mong i-deny, sasampalin talaga kita. Akala mo hindi ko alam, no? Akala mo sing bobo ako ng Masha na binuo mo dyan sa isip. Nakikita lang kami ni Ira, pero hindi ibig sabihin Terence, nun. Terence, hindi ako tanga. Sana sinabi mo na lang sa akin na ayaw mo na akong makita. Ayaw mo na akong makasama. Na ayaw mo na sa akin. Hindi sa ayaw ko sa'yo, Masha. Hindi, yun talaga yun, eh. Hindi mo lang masabi pero ayaw mo na talaga sa klase ng relasyon na meron tayo. Baka kasi na-realize mo na siya na pala ulit yung mahal mo. Na siya na lang yung pipiliin mo. Hindi rin naman naging madali sa akin ang lahat, eh. Iniisip mo ba na ginawa lang kitang panakitbutas? Na hindi talaga totoo lahat ng pinakita ko sa'yo? Ha? Ganun ba talaga kasama yung tingin mo sa'kin? Eh ano pa bang gusto mong isipin ko? Na nagjo-joke ka lang? Nantitrip ka lang? Ganun? Terence, ang pinupunto ko dito, tinanggap ko lahat-lahat sa'yo. Never ako nagdemandang higit pa sa kaya mong ibigay. Simple lang naman yung hinihiling ko sa'yo, eh. Gusto ko lang iparamdam mo sa'kin na parte pa rin ako ng buhay mo. Kahit sa pinakamasakit na paraan pa yan. Marami na tayong pinagsamahan, Masha. Minahal kita ng halos 2 taon. Tingin mo kaya kong bitawan yung basta-basta lang, ha? alam ko na. Kaya siguro hirap na hirap kang kumalas kasi hindi mo pa mababayaran yung utang mo. Tama. Natatakot ka na baka pag naghiwalay tayo, maobliga ka nang ibalik sa akin yung perang na ipahiram ko. Diba? Diba? Hindi totoo yan! Huwag kang mag-alala, Terence! Madali naman akong kausap, eh. Kung yan lang ang pumipigil sa'yo para tuldukan yung paghihirap at kalokohan na to, eh di sige! Hindi na kita sisingilin! Tulong ko na lang yan sa'yo! Advance payment ko na lang yan kapalit na kaliya ang hinihingi ko sa'yo. Hindi ko naman itinatanggi na mali ang nagawa ko, Popoy at Chacha. Hindi ako nagmamalinis. Kasi simulat sa pool pa lang naman, alam ko ng kasalanan to. Pero may gusto lang akong sabihin nung minahal ko si Terence. Never kong ginusto na masira sila ng asawa niya. At hindi ko rin gusto na ako na lang ang piliin niya. Ang nasa isip ko noon, gusto ko lang na mahalin siya at mahalin niya ako pabalik. Yun lang. Kasi alam ko naman na may hangganan din ang lahat. Balibalik na rin man ang mundo, kasal pa rin si Terrence. May asawa pa rin siya, at ako, naging parte lang ako ng buhay niya. Dumaan lang pansamantala. Hindi pwedeng magstay. Ang inisip ko na lang, baka sinadya ng mundo na pagtagpuin kami para matutunan ko na hindi lahat ng kabit masama ang intensyon. Hindi lahat ng kabit selfish. Hindi lahat gustong makasira ng pamilya. Tao lang kami, nagkakamali. Pwede pa rin gumawa ng tama at bumawi. Sa ngayon, Popoy at Chacha, mag-iisang taon na akong single at nag-move on pa rin sa lahat ng mga nangyari. Mahirap mang kalimutan si Terrence, madali ko namang naipaalala sa sarili ko yung dating ako. Pero mas matatag, mas may paninindigan, mas lumalaban sa buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan niya ako ng lakas na talikuran lahat ng mga bagay na hindi ko na dapat i-involve sa buhay ko. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Popoy at Chacha. Thank you sa chance na makapag-share sa inyo. God bless and more power sa lahat ng bumubuo ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Masha. Sige na nga po, pakilabas na nga, sabi ko sa inyo, pakiready ang mga blood pressure apparatus, BP app. Chacha, okay ka lang ba? Ano bang kailangan mo? Tubig inumin? Tubig panligo? Iniingal ako kahit di ako tumatakbo. Sorry ang yan. Nanggigigil ako. Ah, sige, pakibaba na muna yung isang kilay mo na iwan, okay, nakataas. Okay, alright. Pantay na? Pantay na. Okay na siya? Pero masyado ka yung ng... Yung mata naman nanlilisik? Oo, parang malisik. At syempre, yan na nga ba yung sinasabi natin. Ano? Dito kaya, Masha, may iba-iba pa rin mga senaryo. Kaya kayo, mag-ingat kayo doon sa pagbibitaw ng mga salita. True, ito na naman tayo. Naalala ko meron tayong ganyang storya na sinasabi niya, hindi ko gagawin to, pero dulo-dulo. Ginawa rin pala. Parang yun sa magulang niya yun. Pero kasi, galit na galit siya sa magulang niya eh. Ganun din pala siya. Yun nga. Kaya talagang huwag magsasalita ng tapos. Kasi nga minsan darating sa iyo yung ganitong sitwasyon, tinamaan ka ni Cupido, diba? Hindi mo ine-expect na yung sitwasyon na ayaw mo, dadating ka dun, hindi ka makakahindi. Yes. Yun yung nangyari kay Masha. Kasi siya, ni-research niya pa. Alam niya po, boy. Alam niya. Matatanggap ko to kung ang pakilala sa kanya ni Terrence eh single, pero siya ni-research niya. Ni-research, tsaka ano, akala ko nga kanina, no, in-expect ko, Chacha, si Terrence yung magsasabi na mag-uusap tayo, ngayon ko aaminin sa'yo, mayaya mo to kay Terrence. Oo. Kasi hindi niya sinabi agad lahat. Tama. Eh kawawa nga naman talaga si Masha, naging kabit siya nang hindi niya alam. Oo. Diba? Pero, doon tayo, no, na naiinis tayo sa mga tao na gano'n, na naging kabit na pala, pero hindi nila alam. True. Pero mas nakakainis nga syempre yung mga tao na ni-research nila. Alam naman nilang mali. Kasi ugali ni Masha yun eh. Ugali niya yun. Pati yun ang mas nakakainis doon. Galit na galit ka, gigil na gigil ka, halos ibaon mo na sa hukay mga humihinga pa ng mga mabalitaan mo lang kabit. O hindi pa confirmed. Yeah, hindi pa confirmed. O kaya parang medyo nakita mo lang na ay, ayoko, medyo flirt siya. Yung ganyang kaka-judgmental sa mga kapwa mo babae. Eh, tignan mo ikaw ngayon, te. Diba, alam na alam mo yung pinapasok mo at hindi mo masasabi sa amin na hindi ko hindi alam. Hindi ko sinasadya. Yung madalas sabihin ng mga kabit, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya eh. Hindi ko naman kasi alam eh. Yan. Ayan, pero nandiyan na. Naging kabit ka at ginusto mo. Ito yung mga eksena na masasabi mo na ginusto mo kasi alam mo na pala yung sitwasyon. Pero ikaw, tingin mo, dun sa nangyari sa kanila ni Terrence, sa tingin mo ba, minahal kaya siya ni Terrence or ginamit lang siya para magkaroon ng negosyo na tindahan? Alam mo, unang-una, hindi ako katulad ni Masha na judgmental. It can be, pero pwede rin. Kasi parang ako iniisip ko, parang parehas yung sinabi ko, it can be. Pero pwede rin hindi naman. Pwedeng minahal din siya. Minahal din talaga. Ang iniisip ko kasi, Popoy, baka kasi hindi talaga naghiwalay itong si Terrence tsaka yung asawa. You think baka so? Palabas lang ni Terrence na naghiwalay kuno kasi gusto niya na si ano eh, gusto niya si Masha. Eh syempre, 'di ba, mayroong mga babae pag sinabi na na may asawa ko, hindi talaga papayag. Meron talaga mga hindi pumapayag. Meron naman yung kahit alam nang may asawa, gumugo pa rin talaga. So parang iniisip ko, nagsinungaling siya na nagkakalabuan sila ng asawa niya or hindi na sila nagsasama para pumayag din talaga si Masha. Sabagay, pwede na, rin kasing ano, no? Diba, na magkaroon sila ng relationship. Pwedeng press release lang ni Terrence na 4 years na kami hindi nagsasama eh. Wala na talaga eh. Yun pala, 4 months pa lang na on the rocks. O kaya sabihin na natin totoo yung 4 years. Pero 4 years nagkatampuhan. Humaba lang ng ganung katagal. Pero reconcilable pa rin. At yun na nga ang naging dahilan ng hiwalayan nila. Oh, medyo kawawa rin talaga si Masha. No, walang kalaban-laban. Ayan, pero ito nga, no, para sa mga kababae na katulad ni Masha o kahit sa mga lalaki, okay, na papasok sa isang eksena ganito. Unang-una, ang dami mga lesson dito. Na huwag ka muna magsasalita ng tapos. Tama. Lalo na sa mga, ano kasi yung iba kung makapagsalita ng tapos, lalo na nga sa mga kabet. I have nothing against doon sa mga kabet. Diba? Alam natin na mali yung ginagawa nila. Ano okay? Na yun? Wala nang tama ba yun o mali? Oh, given na yun. Alam natin na mali. Pero para gawin nila yon, sino ba naman din ang humiling at nag-wish na sila ay maging kabit? Walang tao na gustong maging kabit. Yes. Sabi nga ni Bea Alonzo sa pelikula niya. Oo, walang tao na gustong maging kabit. Pero meron bang tao na tatanggihan yung maging maligaya ka sa pag-ibig? Oh. Mm. 'Di ba? Eh kung natapat sa iyo eh. 'Di ba natapat sa iyo na merong sabit 'yung tao na magbibigay sa iyo ng kaligayahan. It's really easy para sa ating mga nagsasabi lang ng mga friends, mga relatives na, "Wag na 'yan, meron nang jowa 'yan eh. Wag na 'yan." Ganun. Easy, that's easy. Pero pagka doon ka talaga natapat ano, sa taong yun, nandun yung kuryente, nandun yung spark, nandun yung, doon lang gagana yung charger mo. Diba? Doon ka magiging masaya, doon ka magkakaroon ng buhay. You can never tell. Kaya huwag kang magsasalita ng tapos. Pero sinasabi ko ba, huwag kang magsasalita ng tapos dahil umasa ka. Dahil baka sa mga susunod na araw, ikaw ang maging kabit. No, it's not that. Baka lang kasi pagdaanan mo at mahirap din naman na ikaw ay husgahan ng lipunan. Kaya ano mga panahon na alam mo yung sobrang pinagdadaanan niya na itong sitwasyon na to dahil kilala siya ng mga kaibigan niya na kabit-hater siya, ayan. Wala siya mapaglabasan ng sama ng loob. Ayan. Kasi nahihiya siya eh, nakinaing ko yung mga sinabi ko, niluto ko yung sarili ko sa sarili kong mantika. Para mas ma-imagine nyo, no? Pasensya na po sa mga kumakain. Ano? Ito, Chacha, yung ano, parang kinain mo yung sinuka mo. Ay, no. Di ba mas mahirap imaginein pero ganun na ganun yung nangyari kay Masha. Oo, nakakaloka. Ako naman para sa lahat ng mga babaeng kagaya ni Masha, of course, na hindi nga actually yung kagaya ni Masha, yung mga hindi kagaya ni Masha na nakipag-jowa ka, tapos ang pakilala sa iyo nung guy eh, wala na eh, on the rocks na, o hindi na maayos yung relationship namin, or hiwalay na kami, hindi palang annulled. Nako sis, mag-ingat kayo. Ha? Ang dami-daming ganyan. Nabiktima na rin ako ng ganyan. Single daw, Popoy. Single dad pala. Charot! Okay lang naman kung single dad. Hindi, okay lang yan. Walang problema yan. Pero kidding aside, merong mga ganyan yung magpapakilala sa in single pero in a relationship pa talaga. Or yung magsasabi sa'yo na on the rocks kami pero actually, wala naman palang problema yung relationship. Kasi naman kayong mga babae rin pagka sinabing on the rocks tapos gustong-gusto nyo rin yung guy. Ito lang ha, masabi ko lang ha. Kasalanan pa namin, Popoy! Ay naku, may kasalanan kayo. Kayo rin ang pumapayag kasi. Na dali ano? Ganito ha, i-explain ko lang sa'yo. Yung mga babae, ko tumataas. Dahil lang kasi, pakinggan mo muna to. Tubig ka muna. Oh, ano ba, yung panligo na? Sandali, buhusan mo na isa. Merong mga babae na pagka sinabi, alam mo, nagkakalabuan nga kami. Kadalasan ganyan eh. Ang sasabihin na nung ano, meron na akong karelasyon, pero nagkakalabuan na kami. Wala na yun. Break na. Yung mga ganyan. Papayag na rin. Gagalingan niya. Mas gagalingan kaysa dun sa karelasyon. So, di ba pumapayag ka na, sige, tuloy lang tayo. Sige, labas lang tayo. Actually, sige, date lang tayo. May point ka. Tapos, pagka naging okay na ulit sila, pagka naging okay na, iniwan ka, magwawala ka. Bakit? May point ka. Kaya mag-ingat kayo dun sa mga nagsasabing on the rocks or nagkakalabuan. Oo. Dapat confirmed na hiwalay. Mas mag-ingat nga kayo dun sa nagsasabi na wala at all. Pero syempre, no, makikita mo naman sa tao, teka lang, masyado ka namang gwapo para maging single. Uh-oh. May mga ganyan kayo, meron mga babae, naman, diba? Ang pakilala, single, pero may asawa na. Ito hindi on the rocks yung sinasabi. Sasabihin sa'yo, single talaga, pero may asawa na, or may girlfriend, or ikakasal na pala, ganun pala yung mga eksena na naghahanap lang ng mga panandali ang aliw. May mga ganun. So, ingat-ingat kayo mga sis! Pero ano nga yung magandang paraan, Chacha, para maging legal ang pagiging mag-on ninyo kung sakaling katulad ni Masha, ganyan. Paano? Kasi kapag nakikipag-date ka pa lang, tingin ko ito ha, para kay Masha at sa lahat ng mga kagaya ni Masha na single, mm-hmm, nag-explication, medyo may edad na 28 years old na, mag-aaksaya ka pa ba naman ng... May edad ka naman sa 28, hindi, hindi ka na bata, so wag ka na mag-aksaya ng oras sa mga... lalaki na ififling mo lang. Diba? Dapat medyo hanap ka na ng mga seryosong relasyon pag gaganyan ang edad mo. Yung mga baguettes days, scary ka lang lumandilan, di girl. Pero pag ganyan ang edad mo, huwag ka na mag-aksaya ng panahon at baka mapaglipasan ka ng oras. Siguro for me, pag nasa dating stage pa lang, medyo may mga signs yan, Popoy, na malalaman mo kung in a relationship siya or hindi totoo na on the rock sila. Mm-hmm. Diba? Masyadong limited basahin time. Basahin mo yung kilos nung lalaki. You will really know kung talagang single ba yan or single-singgelan lang. Mm-hmm. Diba? May mga ganun. Feeling single lang talaga sila. Nag-feeling single. Pero ako sa akin lang, Masha, tama na yung ginawa mo. At least siya, Poy, nung nalaman. Medyo actually... Gusto ko siyang sabunutan ng very light. Kasi light nga, lang ha? Very light lang. Yung pampatanggal lang ng sakit ng ulo sa kilay na sabunot. Lang to. Kilay lang. Sa kilay ko lang siya sasabunutan. Kilay is life siya. Napabadrip ako sa kanya kasi kung hindi pa sinabi nung guy, di ba nanlamig yung guy, kaya talaga sila naghiwalay. Uh-huh. Hindi dahil may asawa yung guy. Naghiwalay sila kasi nanlamig yung guy dahil inaayos na pala yung relationship sa wife. Mm. Yun ang dahilan ng hiwalayan. Kumalas siya hindi dahil mali yung ginagawa niya, kumalas siya kasi ayaw na nung lalaki sa kanya. Uh-huh. So parang sa akin, girl, di ka ba nun na konsensya? Sana kapag kabit ka, ito nga yung sinasabi ko kanina, ako I do believe lahat ng tao may chance magbago. Kahit pa mga kabit yan, kriminal nga nagbabago, kabit pa kaya? Chacha diba? Ba tong kausap ko? O, diba? Iba-iba ako nga ang pakibigyan. Dalainom akong tubig, ha? Oh my God, Popoy. Ngungulain ko tong tubig ha? Kasi, diba, ako sa akin, ang paniniwala ko dyan, ko ang Diyos nagpapatawad, tayong mga, hindi siya judgmental, diba? Mm. Si Lord, hindi siya judgmental. Tayong mga tao, dapat ganun din tayo sa mga kapwa natin tao. So, ako naniniwala ko, may chance sila magbago. Kaya, hate na hate ko yung fact na kaya naghihiwala yung kabit, tsaka yung kinabit niya, dahil lang iniwan siya nung lalaki, kasi aayusin na yung relasyon. Sa, yung lalaki, bongga doon. Plus points ka sa akin, ha? Pero pagkabit ka... Bongga rin yung volume ng pagkakasabi mo doon, ha? Bongga yung guy sa akin doon. Kasi at least aayusin niya na yung relationship nila. Mm. Pero pag babae ka, pumasok ka sa ganitong eksena, sana sa babae, kaya mo yung iwan yung guy kasi nakonsensya ka na. Kasi uh-huh, ayaw mo na makasira ng relasyon. Hindi eh. Kaya mo iniwan kasi ayaw na sa'yo ng lalaki. Ibig sabihin, kung di pa umayaw yung lalaki, hindi mo pa iiwan. Kaya nang gigigil ako dyan kay Masha. Wala talaga akong masasabi sa topic na to. Ayoko na. Ayan. Okay. Maraming salamat sa iyo, Chacha. Walang nasabi. Wala ka pa nasabi niyan sa lagay niyan. Pero ito lang naman kasi yung take ko dito, no. Lahat ng mga kabit stories ay magkakaiba. Tama. Okay, meron silang ituturo sa atin na mga lesson sa buhay. 'Di ba? Merong mga kabit na hindi nila alam na sila ay kabit. Merong mga kabit na sila ay alam nilang kabit sila pero dahil nga sa sinasabi nila na nagmamahal sila ay itinuloy na lang rin, at isa itong kwento ni Masha doon. 'Di ba? Si Chacha gusto niyang sabunutan si Masha, 'di ba? Ako naman hindi na para sabunutan ko siya, kundi para sa akin enough na. Okay, enough na malaman mo sa sarili mo personal experience kung gaano kang dapat hindi maging parang naging mapangmata sa tao. Mm-hmm. 'Di ba nang dahil bumalik sa kanilang sa ano, nang dahil sa kanilang ano, basurang itinapon mo bumalik sa iyo. Naging ikaw yung ikaw yung basura na kinaayawan. Yes, na kinaayawan mo, tinatanggihan mo noon. Kaya dahan-dahan lamang tayo, no. Pero para sa akin kasi, no. Chacha, kung titignan natin yung setup, kung totoo man, okay, given na totoo si Terrence na maghihiwalay na sila nung asawa niya, okay, ay kahit sabi mo 4 years o 4 months pa lang, talagang pahiwalay na sila, tapos dinate niya si Masha, I think mali yun. Oo. Okay, legally mali yun dahil meron ka pa rin asawa. Okay? Pero, sige. Pero, biglang ano eh, no? Biglang, binigay mo na lahat. Dahil ikaw yung kabit. Ikaw naman, nakikita mo. Ikaw yung madalas kasama. Siguro, parang let's give Terrence the benefit of the doubt, ano? Ayan na, sige, kung babalik ka sa kanya, bumalik ka. Kung sa akin ka, nagmahal lang rin talaga itong si Masha. Pinapakita lang nito na nagmahal siya, natalo siya. Nung nilet go niya, yun na lang, dun na lang din ako nagpapasalamat na alam niya na rin at hindi siya nagpilit at hindi niya na dinumihan pa yung already broken, yeah. Diba, na ano to, image ng mga kabit na ang tanging kasalanan lamang ay nagmahal sa maling tao. Tama. Diba, hindi na siya nagmakaawa, hindi na siya wag mo akong iwan, o kaya sisirain ko kayo ng pamilya mo, dapat maghiwalay na kayo kasi yan yung sinabi mo sa akin dati. I mean, nilawakan ni Masha yung pangunawa niya, and I think yun na, you got served ng pinakamahalagang leksyon sa buhay na yes, pwede ka pala magmahal, and no, hindi ka dapat maging feeling perpekto, mm-hmm. Diba, para sa mga tao, dahil hindi mo alam kung ano ang nag-aabang na swerte sa'yo, hindi mo alam kung kanino ka matatamaan. Naawa ko sa kanya actually. Okay, merong mga kabit na nakakainisan mo pag narinig mo yung story. Hindi naman kasi lahat ng totoo, actually, kabit. May mga kabit na nakakaawa, may mga kabit na nakakainis. Mm-hmm. Kasi siya, itong si Masha, naging, kumbaga sa akin, hindi ko siya ilalagay sa kabit category. Girlfriend siya, pumayag siya, at umasa siya na maghihiwalay si Terrence at yung asawa niya. Oo, oo. Diba, umasa siya roon sa promise na yon. Isa sa mga pinaasa, itong si Masha, para sa akin. Yeah. Diba, na maghihiwalay na sila, kaso sa pag-uusap ni Terrence siguro, tsaka nung asawa, nakita nila, ay pwede pa pala tayo mabuo. Well, wala kang laban dun. Hindi ka makakapag-request ng ano, ng certificate of ng Senumar? Oh, Senumar. Oo, certificate of no marriage dahil hindi itutuloy nila ang kanilang marriage. Wala kang laban doon. Yeah. Doon ko mas nakikita, no. Kaya para sa akin, kumbaga naging kabit, pinaasa / naging kabit. Itong si Masha. Hindi siya yung pure kabit na alam mo na may papasukin mo, gusto ko lang, sige na, tuloy nyo yan. O hindi, basta dito lang ako sa gilid. Kabit pinaasang ako. Pinaasang kabit? Yun ba yung sinasabi mo? Hindi, pinaasa siya. She's more, para sa akin, she's more of the pinaasa type kesa yung kumabit type. Nga lang, ganun siya dahil kasal itong kaya si Terrence. Kaya lang technically, ganun pa din. Kasal si Terrence. Ako sa akin lang, to all the girls out there listening to us on the radio. Wow! Yeah. Oy, para po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Feeling ko wala ka talaga masabi. Wala akong masabi, no? Sabi ko sa'yo, tama yung sinabi mo kanina, wala talaga akong masabi. Tuloy mo na yan. Okay, pero para kayo 25 words lang, ha? Huwag mo sayangin. Go. Oh my gosh, ang hirap. Paano? Okay, pero para kay Masha at sa lahat ng mga babaeng nakikinig sa atin ngayon na nasa ganitong klase ng sitwasyon, may chance ka pa okay na to change? 25 words na. Dagdagan mo naman another 25. Ayun na, may chance ka na. May chance ka pang magbago. May chance ka pang baguhin yung sitwasyon na kinalalagyan mo. Kasi pagkabit, wala girl. Kabit talaga. Yun talaga yon. Doon ka lang babagsak. Diba? Sabi nga ni Popoy kanina, given na yon. Mali talaga yan. Hindi kailanman magiging tama yan. So you still have a chance to make things right. And if you haven't experienced yung magkaroon ng relationship na yung lalaki sa'yo lang, hindi magpapaalam, nauuwi sa asawa, o kaya naman pag nagde-date kayo, hindi kayo sa lugar na ito lang pupunta kasi bawal siya makita ng mga tao sa paligid, kung di mo pa nararanasan yung ganong klase ng relationship, OMG girl, ang sarap, ang saya-saya. Kaya naman, go, hanap ka ng single na lalaki. Diba, maging patas ka sa sarili mo. Kasi nga ako, kagaya ng paniniwala ko noon at hanggang ngayon, kapag may babaeng pumayag sa ganyang klase ng sitwasyon, wala kang pagmamahal sa sarili mo. Because if you love yourself, hindi mo ilalagay yung sarili mo sa ganitong klase ng sitwasyon na alam mong dehadong-dehadong-dehado ka at kailanman, kahit saan tayo mapunta, hindi ka mananalo. You go, girl. Yeah. Let's go! Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Asya mga kapamilya, ako din po ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo, DJ Chacha! Mm-hmm.